क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं बाएं झुक झुक कर अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद होते हैं और आजजी का इजहार करते हैं।